أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ابتدانا ذكر شيو سيدي رمبيه سكي سلور بابونو خب يا تاغ يا أيها الناس عبدونا باب شروع دا یا بنی اسرائیل دې زنم خاص خطاب دې پس د عام خطاب نه او دا بشپق سلوی خیاته پوری دي او بیا دا غین رستو بل یا بنی اسرائیل هغه زنبا بل بابی دې کې ذکر دې د نحو اوامرو او د پینزو نواهی او چشماری ہے مانا غشپق سلوی خیاته پوری نه حکمونه ذکر کئی نه اوامر او پینزه نواهی ذکر کئی نه اوامر دادی چې اذکرو اوفو فرحبون آمینو فتقون اقیمو الصلاة آتو الزکاة ورکعو وستعینو دا نه اوامر او پینزه پک نواهی دی لا سره ذکر دی لا تکونو اول کافرن به لا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا لا تلبسو الحق او دا تکتم الحقم دلاله دلان دی رسلورم داده او رستو اتامرون الناس بالبر وتنسون دام په معنا د نفع کې رستو معنا کو بیا دا پینځه نواهی دی اصل کې او په دې کې دعوت دی ایمان ته په توحید و قران او رسول صلی الله علیه وسلم باندې او تحذیر دی یره ورکول دی دا امورونه چې هغه سره دین وړيږي او تحذیر او تیزی ورکول دی پاغه امور چې پاغه دین مضبوطیږي او حق خلافت قائمیږي او دا د قران کریم یو عجیب نه هجو ترتیبو چې د ابتدا نه سوره بقره کې د درو ډلو ذکر وکړو من عملهم مکه کړي ورپسې مغظوبون علیهم ذکر کړو بیا د والیم ذکر کړو کنه معنی ایمان والا او کافر او بیا منافقان او دا غي نرسته چې کلا باب شروع کړو نو مسله د توحید ذکر شو او مسله د توحید چې کلا بیان شو ناغه پسې بیا مسله د خلافت ذکر کړل اشاره و دی دا چې دا اول نبدا نظام وی دا مسله د توحید به قرشی وی داغه نرستو به خلافت حقه فکاری او ربت مخ کې سره داده چې مخ کې استخلاف د آدم علی السلام ذکر کو نو دې صورت کې خلافت د بنی اسرائیل ذکر کړي چې دا داغه اولاد وکنه او ذکر دې پکې داغه امورو چې هغه سره خلافت مضبوطیږي ادا سیم ویلې چې دا خاص توحید دعوت ته توحید ته پس د عام دعوت نه یا ایها الناس عبدو عام خطابو بدل تخاص خطاب دی یا بنی اسرائیل او اولاد د یعقوب علیہ السلام او بنی اسرائیل دا ندا او دا چغه قران کریم کې سلور زینو کې ذکر ده درځه بقره کې ده دلته سلوی خیات کې رستو وسلویخ کې رستو یوسل دویش کې براشي ایو د سوره طه کې راځي اتیا آیات کې عیسی علیہ السلام هم دا خطاب دو زلکل دے سورہ مائدہ دعا ہویا کہ براشی سورہ صف شپگم آیات کی او صرف لفظ د بنی اسرائیل بغیر د دین دانا دا یانا بغیر دا قرآن کریم کے او دیر زل ذکر دے او لفظ د اسرائیل دا دو زل دے او بیا بنی چکل ذکر کچی بنی اسرائیل دا دا اگر طول اولاد یادی ناری نبیو کا زنانا طولو تا حکم شاملی خواہ او د اسرائیل معنا صدا د یعقوب علیه السلام نوم دی کنه رستو وراشی کل طعام کان حلل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه اسرائیل سوک دی یعقوب علیه السلام اسرائیل معنا عبد الله د الله بندا بازوی اسر په معنا د عبد دی او ایل په معنا د الله دی په عبرانی کې یا په سوریانی کې ابن خلدون مشهور عالم اغوی نه د عکس دی معنا اسر معنا الله دی د ایل معنا عبد دی علامہ سہیلی رحمہ اللہ معنا کړي و چې د اسرائیل معنا څه ده اسرائیل الله معنا په معنا د هجرت او چا ویلو چې د معنا د اسرائیل صفۃ الله د الله برگزیده او چون شوی او چا پکې دا ویلو چې اسر اصل کې وی شدت تا دا که په سواد سره یو که په سین سره سختې ته وی عربی کې معنا شدت د الله معنا الله هغه په دین کې لکړو کنه د دې وجنه او ته اسرائیل وی او اولاد د یعقوب علی السلام اذکروا شکر باسه نعمتی التي انعمت علیکم د نعمت زما هغه چې کړه مې د پتاسو باندې د انعام په شکل کې مې تاسو ته درکړل نعمت انعام تو ټکی کې اشاره وکړه چې دا د انعام شکل لې وره او کله نعمت ظاهر کې او سړی کفران کوي داغه نغد انعام شکل نه بیا هغه د ابتلا شکل ښه ځکه رستو دا ټکی وی چې انعام تو علیکم او دا مشهور قانون دی کله تجرید چلیږي چې مخکې او رستو کې معنا یو وي نو د لفظ نه څه انفلاخو کې د معنی د عربو قانون دی نو معنا ځکه ما دا څه وکړه چې شکر واسه د نعمتونو زما هغه چې درکړی مې دي تاسو له تاسو باندې مې کړی دی کنه اذکروا په معنا د اشکرو دی زاد المسیر کې ابن جوزی او قرطبی دواړو دا معنا کړی و چې ذکر په معنا د شکر دی او مراد کې دلته ذکر بالقلب دی معنا غفلت مکوئ هغه مخې ته کې ځان ته دا نه چې په خولې لګیا یې او ډزار دی وباسه قرطبی بیا دې له ترجیح ورکړی و چې مراد کې ذکر بالقلب دی چې په زړه یاد کې او په زړه یادول سي شکر وباسه لیداغه احسان منلی چې چادر باندې نعمت کړی او کسائی مشهور عالم تیر شوی دی هغه یو ذکر دی یو ذکر دی ذکر هغه ته وی چې دا په جبه باندې او د زال چې پیخ کې ذکر دا هغه ته وی چې په زړه باندې اکثر علماو فرق نشته ذکر او ذکر دواړه په یو معنی راځي او لفظ د ذکر مفرد اخلي او مضاف قران کریم کې دعا او یا زله ذکر دی او بیا علامه سیوطی الاتقان کې د ذکر شل معنی ذکر کړی دی دا نه علاوه نور علما هم ذکر کړی چې ټول راغونډې تقریبا دویش معنی دی په دې کې چې قران کې استعمال لیکه اباز کتابونه داسې دي لکه لباب شو د مشقي یا تعویل مشکل القران ش ابن قتيبه کتابونه یا الاتقان د علامه سیوطی یا تسهیل کې اول کې لګ حساب دی باندې دا ټول په دې لګي دي لیکه چې د قران کریم مفردات ذکر کوي چې تاسو معنی معلومی شي چې کم ځای کې د ذکر کم معنا ده او کم ځای کې کم ده نو ذکر یو خو د جبی ذکر ته وای په خله ذکر کول لکه سوره بقره 200 نمبر آیات کې بدار راشي چې فیضا قویتم مناسککم فذکروا الله کله چې تاسو پوره کې ارکان د حج او مناسک شرط او رسو نو ذکر کوی دا الله دین د زړه ذکر دی لکه آل عمران کې براشي اوسل پنځیش کې والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ایمان والا غدی کله چې ردی نه سنار او اوشي د بی حیاه کار یا په ځان ظلم کی معنی ګناو کی ذکر الله یاد کی پیشی د الله چې الله تو مخه مخکې ګم دره نه شي وی دي نو فاستغفروا د خپل ګنا د پاره معافی طلب کړئ د الله نه جاړي الله ته نو دریم کله ذکر په معنی د حفظ راځي یادول چې ودمو وای لکه بقره درشوی ته کې بدا معنی راشي چ خذو ما اتیناکم بقوه واذکروا ما فيه بنی اسرائیل تعالی ویلو اونی سه هغه چې تاسو ته درکړی دی په مضبوطیا معنا د تورات احکام د دې علم حاصل کې او بیا په عملو کې او اذکروا ما فيه یاد کې هغه چې په دې کې سدي حفظ کې ها اگر چلته بل معنا مو چې ذکر په معنا د تذکر د درس یو کې درس او تدریس یو کې مثلاورم کله ذکر طاعت او جزات ویل دي لکه بقره یو سل دو پنزوس کے با انشاءاللہ راشی فذکرونی اذکرکم فذکرونی مایات کے زماتواعت و منلو کے نو اذکرکم تاسو بیات کم رحمت بدربانیو کم مغفرت برت نصیب کم او آغاز ایکے فذکرونی اذکرکم کہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تقریبا لس تعبیرات را نقل کریو معنی کے انشاءاللہ را بشی چی لس معنی دا دیکھ لے نو پینزم کله ټول منځونو ته ذکر ویل دي لکه بقره 209 درش کې فاذا امنتم فذكروا الله كما علمكم د خوف حال لار د یری په حال کې ځان لمونځ دي هغه الله جل شانو آسان کړه چې زه خیر دې په سوړلې او کهو پرې دې ما قصور اومه په روان یو مې کوا نیت وکړه خو چې کله دغه حال لار د یری حال لار امن ته شوې نو فذكروا الله نو منځ کوي ذکر الله معنا سره موږ کوي لکه څنګه چې تاسو ته خو دل دي بیا پس په طریقه کوي کنه التبراش ان شاء الله نشپغم ذکر په معنا د وعظ راځي لکه سوره اعراف یو سل 15 شپه دګه فلما نسو ما ذکروا به کله چې دی ير کړو يهودو نصاراو هغه چې دی له فن ور کړل شی او پاغي نو وم کله په معنا د بیان راځي ذکر بیان ته ویل دي لکه سوره اعراف نه هش پته کې براشي او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم آیا تعجب کوئ د دینه چې راغله تاسو ته بیان تاسو د رب د طرف نه احکام را ل ناتم کله بیان او صفت والحال ته ویل دي معنا خبر کول چاته لکه فلانی ته ویل خبر او کا لکه سوره یوسف کې براشي د وصل ویخ کې یوسف علیہ السلام هغه دو ملګرو کې د جیل ملګری چېونو هغه ته وی چا کوم داغه په ګمان او چې د اخلاصي کې معنا یقیني او اخلاصي کې بځکه نبی ته د الله وحي نو وقال للذي ظن انه ناج منه مذكر ني عند ربك هغه کس ته وی چې یقیني او چې د دې دونه بچکی دون کې دی اذكرني عند ربك معنا سو یاد کا زما حالات خپل مولا تا چې دغه شان بی ګناه او سړی په جیل کې کړیږي اس جرم نه ده کړو جیل تراغله دي نه هم قران کریم ته ذکر ویل دي لکه سوره طه یوصل سریر شاعت کې وراشي 124 کې ومن اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنکا چا چې ډډو کړو زما د کتاب نه د قران کریم نه نو بهشکه داغه د پاره ژوند لنتنګ د پریشانې ژوند دي ذکر بیا ډیرو زینو کې قران کریم ته ویلو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون او علامه الوسی ډیر زینو را نقل کړو د غایات دلاندې لسم کله تورات تم ذکر ویل دي لکه سوره نحل کې براشی درسل ویخ کې فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون تاسو کې د تورات او د انجیل والونه کته سن پوېګې نغیبر ته وی چې انبیا ټول بشر بنی ادم وخا اغه نورانیان نو بشر کې راغله دي دا مسائل عقدیو کې ذکر کې اگر چې حکم عام دی غره التبراجی ان شاء الله تفسیر نیولسم اخبار چې وته اخبار خبر ورکول ان شاء الله لکه سوره قحف کې براشی دی اتیاګي ويسالونک عن القرنین قل ساتلو علیکم منه ذکرا دا خلق تاسو کې استانه د ذوالقرنین بارکه نو ته وته حاضر د بیانوم پتا سو باندې داغنه خبر خبر دل در کوم داګه نو دولسم شرافت ته ویل دي ګوره ذکر په معنا د شرافت لکه سوره زخرف سلور سلوي خیات کې براشي 44 نمبر کې و انه لذکر لک ولقومک وسوف يعلمون و انه لذکر لک لذکر لک معنا څه ده د ټول مبصرین له شرف لک سره پر شرافت ته نو دیار لسم ذکر بالعیب و سب چې وته وي معنا د چا عیب بیانول بد بیانول لکه سوره انبیاء په دې رښ کې براشي وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ کله چې دا کافر تا ویني نو ننی سي تا مگر پټو او تا پوري ټوکي کوي یو بل ته وی دا څه لري یذکرو آلِهَتَكُمْ چې تاسو د معبودانو بد وی ور ذکر نه مراد غل درې بد ویلې دیو جن مفسرین دغه ته معنا کوي یسبو ويعيب آلِهَتَكُمْ بدرت وته وی علا کوي دی غي پسې لګېدل دي بد ور پسې وي لانی وي بلانی پسې و لګېد کنه نه دا ذکر دا غلط بده معنی نو سوار لسم لوح محفوظ ته ذکر ویل دی ښه لکه سور انبیاء اوصل پینځه کې به ان شاء الله معنی راځي نو دا معنی وراشي چې ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر یقینا لکل کړو مون په زبور کتاب کې رستو د لوح محفوظ نه لوح محفوظ کې هم کلی کل شي وي خدای غي نه رستو په دې کې بیا وشه نو تین لسم سنا ته ویلی دی سنا کول پچا باندې لکه سور احزاب 21 نمبر آیات کے براشی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنا لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر و ذکر اللہ کثیرا ذکر اللہ کثیرا من استحی نے کئی دا اللہ دے ریخا التدام حنا دا نشپالسم وحی تے ذکر ویلی دی لکه سور صافات درم آیات کے براشی والصافات صفن فالزاجرات زجرن فالتالیات ذکرا فالتالیات ذکرا آغا چی بیانون کی دی وحی لگا خا ذکر نمراد وحی دل دا نو اللہ سم پیغمبر تا ذکر ویلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا لیکن سور طلاق لسم یو لسم آیات کیو گورا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ یقیناً را لے گلے دے اللہ تاسو تذکر و ذکر سدے چی رسول لے دا رسول اندوس تو بدل لے دے ذکرن نخا نا تلسم منستے ویلے دنو مطلقاً لکه عنکبوت 15 کې ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. نن ولسم د جمعه مونږه خطبه د ذکر ویلې دي او دواړه تفسیر دی لته سوره جمعه کې وراشي نه آیات کې یا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فاسعوا الى ذكر الله ثمنا جل تراشه ذکر د الله تعالی مونستر جمعه خطبه ده نذوالو ته وي نشلم د مازیګر مونسته ویل د بنا په یو تفسیر باندې سوره سواد و دیش کې وراشي فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. نو ذکر د غلط مازیګر مونږ یاد کړو نیوشتم ذکر مقابل د نسیان دی معنا ير سړي د ناتاپو را یاد شو راته خبره بقره کې با راشي په دې معنا باندې 272 کې 282 کې چې ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. دو سړي دي او هغه دو سړي په مقام د گواهی کې گواہی کوي خو کله نصاب پوره نه سړي یو دي اوس دغه یو سړي په دې دو خزم قائم دي شي ادا دو خزي ولیکړي ځکه خزو په مزاج کې تا غالب ده چې دغه نه ير راځي یو کده یوی نه ير شي نو بل به تر آیات کې نو اخیری دویشتم ذکر په معنا د شکر لګ دې مقام کې اذکروا اشکروا شکر وباسه د نعمت زما هغه انعمت علیکم چې نام نکړې پتا سو واوفو بعهدی پروالو کې پلو زما پروالو کې پاغلو زما چې تاسو سره نکړلې بعهدی. د مقام کې د عهد یو خدا چې ایفاوی پوره کولو تاسو منه پوره کې عهد د دې شپږ معنی راځي. البحر المحيط کی ابو حیان اندلسی اغه نقل کړو وصیت توي زمان توي امر او حکم توي التقاء ملاقات توي رؤیت لیدلو توي دارنګ وعد توي چې کله د جانبینو نه نبیو ته عهد وي خازن وي عهد اصل کې وي حفاظت د یوسیست او رعایت داغه ته وقتن په وقتن چې مونږ ته تعبیر کو په الله سره ادار جانبینو نه د دې طرف نوم دی داغه طرف نوم دی دیو طرف نه دی. د دیو جنا نشاپوری لیکلی او مظهریم ذکر کړی دی چې نسبت د عهد ام عهد تکیږي ام عهد تکیږي مان چا چې لو اس کړی هغه تم کیږي هغه ته دواله یو بل سره د الله اس کړی او مراد د عهد ندی مقام کې څه دی. حسن بصری وی او تفسیر ډیر افقو چې اوفو بعهدی معنا سو مراد دی هغه عهود دی چې په سوره بقره کې ذکر دی ښا چې دې سره شیو دریش پیتا یا دریت یا سلورت یا آل عمران 81 او 187 کې مائده 12 نمبر آیات کې اعراف 156 172 کې چې ذکر کوي تفصیل دي دغه کې وګورم دا یو ذکر دي. زجاج وی مراد تناغه عهد دی چې هغه په تورات کې او د دین اغسته شو چې تابعداري وکوي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او ایمان به وروړي. او نشاپوری بیا عبارت هم نقل کړل د خپل تفسیر کې د تورات د صفر اول نه چې پای کې دا جمله ذکر ده چې دا عهد ندریم چاوی مراد ته ادا د فرایض او د اخلاص سره او په طریقه د سنت. نو سلورم چاوی مراد ته عبادت دي. نو پنځم چاوی مراد ته آداب ظاهره دي. نو لسم شپږم چاوی عام دي او شامل لټول اوامر او نواهی او وصایا او دا خبره ده. د شپږم قول عام دي ټول دي شامل کا چې مراد ته دا ټول دي. د دې جن الله مالوسی وی اوفو بعهدی معنا بال ایمان و طاعه پوروالیو کې پلو زما پما ایمان وروړو زما خبرو منه او فی بیاهدکم زب پوروالیو کوم تاسو پلو زمانه مان تاسو ته بخیسته ثواب درکم به حسن حسابتکم. او مفهوم د کلام د قتاده رحم الله او د مجاهد هم دغه شو چې دا دواړه مضاف دي اصل کې مفعول ته دل عهدی مضاف مفعول ته دی او عهدکم مضاف مفعول ته دی. اوفو بما عهدتمونی من الایمان والتزام التعوف بما عهدتكم من حسن الحساب لك ما شي معنا او دا بهتره معنا ده پورواله وک پلاو زما هغه چې تاسو ما څخه کړل دي نزو پورواله وکم پلاو تاسو هغه چې تاسو سره مې کړل دي چې جنت ته بم بوزم ها. او یا مراد د عهد نو زمانی نو او مراد په ایفا سره سي قبل اول او ګور الله ام ایفا کوي نو معنا هغه ولا بدلو ور کوي. نو لومبه ایفا کې مراد قبل اول دي چې دا عهد قبول کړي ا دې دین او فی بیا دې کوم کې مراد دې دای چې جزا په در کوم بدله په در کوم ثواب په در کوم کنه دا غي او ای یا فرحبون او خاص زمانہ او یریګه او خاص زمانہ او یریګه و ای یا فرحبون ورته مقام کې قران کریم کې دلته و ای یا فرحبون او دا یو قانون دی چې دا فیکل منس کې راشي فیک نه او رستو جمله ذکرې نو دا رستو جمله دا غي د پاره د مخ کې معمول نشي جوړېلې نو ای یا د ارحبون د پاره معمول نه شي ته دا مفعول شه دا غي بلکې دې مقام کې بل جمله مقدره ده اصل کې داو چې ارحبو ای یا او ان کنتم راهبین شیئا فرحبونی نو گویا کې دو جملې دي د ټول مفسرین تقریبا وایي نو تکرار د جملې دي او تقدیم د ای یا هم د اختصاص او تخصیص د پاره ده نو معنا څه پدې کې دی زمانه او یریګه او زمانه او یریګه او زمانه او یریګه مقصد پدې کې زوري ښا دې جمله معنا کې تکرار دی ګوره نو فای یا ای یا فرحبون و ای یا فرحبون خاص زمانه او یریګه او خاص زمانه او یریګه دا زور دی پدې جمله کې ګوره رحبت نه دی رحبت دا قران کریم کې دولس ځله راغلی دی کله په صیغه د امر ذکر کوي د واجبولو د پاره لکه سوره بقره دلته کې او سوره نحل یو 50 کې بمرست راشي چه فیا یا فرحبون د کشان جمله لته ده کله په صفت د انبیاو کې ذکر کړي لکه سوره انبیا 90 نمبر آیات کې براشي یدعوننا رغبا ورهبا کله په صفت د نیکانو کې ذکر کړي لکه سوره اعراف یو سل سلور 50 کې براشي وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون دارنګه مایده دوا تیا کې وراشي ذالک بان منهم قسیسین و رهبانا راهبم د دینه وته لري ښا راهب معنی متقی نو سلورم صفت دا غه چې ذکر کړل دي چې هغه مقابل د احبار دي معنی حالت د عبادت په غالب دي علما په دوه قسم دي یو عالم دي چې په هغه باندې د علم مشغله غالبه ده درس او تدریس کوي او دویم هغه عالم دي چې په هغه د عبادت مشغله غالبه ده نو دی یو ته احبار وي حبر وته وي او دی بل ته راهب وي ښا لکه سوره توبه سلور دیرش کی ایوه الذین آمنو ان کثیرا من الاحبار والرهبان یا توبه یو دیرش کی براشید تخذو احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله احبار د حبر یا حبر جمع ده او رهبان د راهب جمع ده کنه او پر سلور واړو کی مراد صحیح رحبت د الله نه او کله رحبت په طریقه د بدعت ته چې اوسړي د ځانه جوړ کړل او طریقې د ځانه جوړ کړل حالانکه شرع یې غنی خودلې هغه ته بدعت ویل ولکه سوره حدید کې براشي وي شهادت کې ورهبانیت نبتدعوها نشپغم کله اثر د اسباب ظاهر او مخوفه وي لکه واسلا یا ماران ښکارا کې دو سره صحیح ويریږي لکه سوره اعراف کې راځي او سره شپاړت کې چې کله جادوګرو سه هرو کو نو واسترحبوهم خلق باندې یو لوی ایر راوستا انفال کې وم راشي شپته کې وایدو لهم مستطعتم من قوه من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون دارنګه حشر کې بم راشي بیا الله سيادت کې لان تم اشد رهبتا في صدورهم من ال ور رهبت يري دوي او تقوا هم يري دوي ته تقوا او رهبت معنا یو بل د نزدې ده خدوم را ده چې رهبت هغه يري دوي چې هغه سره سړی ځان بچکی او اتقا او تقوا هغه يري دوي چې هغه سره د غم نه دې دواړو کې فرق دی خوف مع التحرز یا خوف مع الحزن چاوی وی رهبت صفت د زړه دی او تقوا صفت د اعمال ظاهره دی چاوی وی رهبت او رهبانیت اصل کې دغه عرف مخ کې د ورود د شاینه تیر امتونو کې چې بیا وسړی نیکو دیندار به غته به راهب وي او د دې امت اصطلاح تقوا ده ځکه قران کریم کې د تقوا ټکی ډیر استعمال دی او رهبت اصل کې پاغه یې رکی چې هغه جایز الوقوع معنی جایز چې راشي او تقوا پاغه دی کی چې او شی داغه نه یقیني یری نو دې کې یقین پروت دی او پای کې صرف جواز قدر لدی امکان دی پکې خدا غو فرقونه دي په مختلفو طریقو علما وکړي دي و ای یا فرحبون او خاص زمانه او یریګه خاص زمانه او یریګه وامنو بما انزلتو مره تمخ کې وي چې دې کې نه اوامر دی غیتا او پکې پنځه نواهی دي او دې کې اشاره بومه چې دې ظالمانو ته دا اوامر او نواهی وو دې کې دیر کسان داسو چې دینه مخړو له هغه عوامل نو تر سره کړیو د نواهیو نه ځان نو بچ کړي وامنو ایمان راولې بما انزلتو پاغه چرا لګلې دما قران کریم یادې ښا او دا څنګه دی مصدق لما معکم تصدیق کون کې د هغه چې تاسو سره دی مصدق لما معكم تصدیق کون کې د هغه چې تاسو سره دی هغه سره سو تورات کنا یا انجیل کنا او دا قران کریم دا هغه تصدیق کوي څنګه تصدیق کوي مصدق د تصدیق نه معقوز دی مصدق معنی تصدیق کون کې او تصدیق په درې طریقې کېږي په درېو طریقو یو دا چې مصدق په معنا د موکدی تاکید کون کې لکه قران کریم کې راغلی دی چې موسی علی السلام عیسی علی السلام د دین نبوت حق او تورات په موسی علی السلام راغلی او انجیل په عیسی علی السلام راغلی لکه سوره بقره یو سل شپږ درش کې براشي او ماوتی او موسی او عیسی یا آل عمران کې براشي سلورتیا کې مظهری نشاپوری دا معنا ذکر کړی و دویم مصدق په معنا د رښتینی کون کې معنا رښتینی کون کې خبر د تورات او د انجیل ځکه په تورات او انجیل کې دا خبرو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان دي او بشرم برسول یاتی من بعد اسمه احمد او دارنګ د قران کریم صفات او غزي کرو د اصحاب صفات پکې ذکرو نو کله چې قران کریم راغې نو تصدیق د تورات او د انجیل یو کړ دی خبرو کنه او دا براش ان شاء الله سوره عرب یو سلو 50 کې چې الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل دا هغه نیکان خلق دي تابعداري کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی دی امي دی هغه چې دی مومي صفت دا غلي کله شوی دی سره په تورات کې الته مو کنه او قران کریم یې تصدیق وکړه نو درېم تصدیق په معنا د موافقت معنا په تورات او په انجیل کې ذکر د توحید او د اصول د ایمان او د اصول د محرمات کنه دا رنګ فرضیت دا غ پنځو بناګانو د اسلام لکه څنګه چې حدیث کې راغلي دی بنیل اسلام او الاخمس اسلام په پنځو سيزونو باندې په پنځو ستنو باندې ولاړ دی نو دا پنځو والا په نور امتونو کې مو نور امتونو کې منځو روزه پکې وا زکات پکې او حج پکې وو نو قران کریم او تعلیمات د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه امور ذکر کوي کنه د دې وجنه دا کتاب موافق شه د مخکی کتابونو د سراج المنیر او تفسیر خازن او تفسیر مظهری دا امره نقل کړو دروازه توجیهات مفسرونه نقل کړي کوم مصدق په معنا د تاکید کوونکی اخلي کوم مصدق په معنا د رښتینی کوونکی خبر د تورات او د انجیل لره او کوم مصدق په معنا د موافقت کوونکی اخلي دروازه معنی یو بل د تصدیق په صفت د قران کریم کې سوره یونس و دیرش کې سوره یوسف یو سل یولس کې براشي او مصدق په صفت د قران کریم کې یول زل ذکر دي او په صفت د نبی علیہ السلام کې درې زل ذکر دي او په صفت د عیسی علیہ السلام او د انجیل دواړو کې ذکر دي سلور زلا او لفظ د مصدق ټول چې بیا قران کریم کې ګوره تل زل ذکر دي ښه مصدق لما معكم تصدیق کون کړي داغي کتابونو چې تاسو سره دي ولا تقول تصدیق د درې والی معنی بستا په ذهن کې تاکید کون کړي د موکد دي دارنګي داغه د رښتیا او خبر ورکوونکې د چریشتینه کتابونو او رښتینه پیغمبرانو دارنګ دای موافقت کوي په اصول کې د دین د پتو لګیل چې ټول انبیایو اصول یو دي او نبی له صلوات و سلام دې ته اشاره کړې و چې موږ څومره انبیا شيو کنه موږ علاتیرونه یو علاتیرونه څه ته وایي چې پلار یو وي مېندې جدا جدا وي پلار یو وي او مېندې جدا جدا وي دته علاتیرو ورور په درې قسمه یو غرور دي چې مور او پلار دواړو کې شریک دي هغه ته اعیانی وایي یو اگر چې صرف مور کې شریک دی پلار کې نه دی هغه ته اخیافي وایي او یو اگر چې په پلار کې شریک دی نه چې په پلار کې شریک شي نو نسب یو شو د دې وجنه اصول وی یو دی ټول او دومره د فروع کې لګ ډیر اختلاف دی لکه تیر امتونو کې منځونه وو خو کې دي شي چې راغ یو تعداد دو آدم علیه السلام زمانه کې مثلا سل منځونه بیا وروسته دا مثال کوي مزه وروسته بنی اسرائیل کې مشهور دار 50 منځونه ورځ شپه کې او وګوره موږ سره مو حکم پنځمون زونه دی بیا دغه کیفیت بوجوده او پتر لګی چې کم ټیم باندې یو داغه د پاره شرایط د 10 څنګه په کومه طریقه باندې یو سوسو رکاتو د اختلاف پښته په مقادیرو کې په کمیاتو کیفیتاتو کې به اختلاف وي همونز التو ممنزلتم دي دارنګه زکات التو مو زکات دلتم دي کی دغه شغی ته داویل چې شلو پسې به روپیا ورکې لاسو پسې به ورکې سلو پسې به ورکې زموږ د پاره ځان لنی صاحب دي ځان له طریقه دا نو مقدار کې کیفیت او کمیت کې اختلاف د خپل شیخ وشته کړه دغه شانتي حاجونه دغه شانتي نور مسائل او احکام واخلخه نو ځکه نبی له سلام وي اصول یو دی رټول دین نوخه نو دې له حاصره موافقت کوي دا غي مصدق لما معكم ولا تكونوا اول كافر به مکیګه لومبه ډل کفر کوونکې په دی باندې مکیګه لومبه کافر په دی باندې ظاهر کې او شوبوا شوبه داوه چې سوره بقره خو مدینه کې نازل شوې ده ځکه هو اتیایم سورت ته او دلته مخاطبه يهود سره د خبروم يهود سره روانه ده او الله جل شان وغي ته وي تاسو لومبي کافر مکه غي لومبي کافر خو بدی لا غي چړومبي قران دې نازل شي او قران خو شروع شي په مکه کې لومبي کافر خو مکه والو هغه مکه والو چې مسلمانانو په هجرت مجبور کړ چې مدینه ته رااله دا خو اول کافر نو دیم کافر بیا کنه اوس قران کریم ویلا ته کوو ول کافر دې یو شوبه دارا او دیمه شوبه دارا چې اول کافر مکه غي نو خیر دې کړ دیم دل کې کافر شوی لومبي کې مکه کافر کېږي نو کرستو کافر کېږي نو خیر دې کني دا دې دواړو جوابونه وګوره یو دا چې مطلب دا دی مکه کې اول کافر پدې معنی اول کافر د اهل کتابونه یادي د اهل کتابونه د مکه د امیانونو د مشرکانونو خو غوړم دي کافرو ودلته کې د اهل کتابونو لوم دي کافر یادي او یادا چې مراد د کفر نه کفر عنادي دي سره د علم او د پیجنګلې او د معرفت نه چې کمراشي کنه غي یادي ځکه دا ډېر خطرناک دی بیا یا مراد دې مقام کې څه دی مخکې کېدل دي په کفر کې معنی ګړندې تلل دیږي ته یو سره په یوسیس کې سوچ نه کوي تدبر نه کوي نو اولیت دلته مقابل د ثانویت نه دی بلکې مطلب دا چې به سوچا او کفر مورز غلې او یاد عقیده واقعي دی واقعي خو زګه دی چې اهل کتاب مانه علما د يهودو د نصاراو کله چې غیب کفر وکړو دا غي تابعدارو به کفر کوو کنه شاګردانو به کفر کوو ان ابيله سلام چې مدینه ته راغی مدینه کې خدای ویلې مدرسې وي مدرسې اليهود مشهورو او پای کې بدایي علماو مولانی وغي به درسونه ورکول کتاب به پڑھاو تورات به پڑھاو دا غي شرح به پڑھاو لري مسائل به خلقو ته وي نا مولان خو پکې وو مدرسې خو پکې قائم وي کنه نو چې کله مولان کفر وکړو مظاهره چې امیان خو به خود کفر کړو به کفر مولا کوي او دیم کفر بیا می کوي نو ځکه ویلا ته کو نو ول کافر به خبره خو مولا ته راکنه دا سه نور جوابونه علما وکړي دي په دې باب کې ولا تکونو اول کافر به مکیږي اول کفر کوونکی بدی او مراد ته اول قوم کفر کوونکی دی ښا اول فريق اي اول قوم اولا تشترو بی آیاتی ثمنن قلیلا ما اخلے پا آیاتونو زما دنیا لگا پا بدل دا آیاتونو زما کی دنیا لگا لا تشترو بی آیاتی ثمنن قلیلا مانا سا دا علماء وی لا تشترو مانا سای لا تستبدلو بی آیاتی زکا دا قانون دے چې دا اشترا نرستو چی کلب بی پس داخلشی ندا سمنی او مبیع رستو ذکر شی لکتا وی اشتریت السمک بی درحمن ما مئی واغس پر روپے بانده نگور دا بی پس سمن داخلی گی گنا فدلتا اللہ جل لا تشترو بی آیاتی نو دا آیاتو نے سمن جو کلو قیمت جو کلو او سمنن قلیل نیسا جو کلو اغی مبیع جو کلو دا خوا کس ندی سمن قلیل اصل کے پیسہ دا کنا نو مبیع خدا وا دا غیوی مراد تے استبدال لے مانا ما بدلوه پایاتونو مانا پا ایمان چې زما پایاتونو ایمان روڑه دنیا لگا حضوظ د دنیا فانی چې دا اللہ آیاتونو پریده پایی که تبدیلی کوئی آخوا دی خوا کوئی او دنیا پی غورا کوئی دا دی وجنه اللہ مالوسی تفسیر روح المانی کی لگلی دی ام دا غشان مظهریم لگلیو چه ما کانو یا خضونه کل عام من صفلتهم من زروعهم و بروعهم و نقودهم دا غسیزون یادی چه دی بار کال د خپل امیان نه راټولول دا غي په غولانزو کې د دې سوا دا غي په فصلونو کې د دې سوا دا غي په نقدو پیسو کې د مولای سوا دا به دي لراغوندول په مراد نه دادي او بیا قران کریم چې وایي سمنن قلیلن دا مطلب نه دی چې ماخله په لګي پیسو نو کډېره پیسو نو خیر دی باز کسانو لیکلو چې 1500 روپے کې په اخلنه دا خې نه دی دینه سیوا په غلطی شي لکه سمنې قلیلې ویلې دي وې سمنې قلیلې ټولې دنیا ته ویلې دي لکه سوره نساء کې براشي وو یا کې قل متاع الدنيا قليل دارنګه سوره توبه ته دیرش کې براشي فما متاع الحیات الدنيا فی الاخره الا قليل نو قرطبی سمنه قلیل نه مراد ټول دنیا ده او سمنه قلیل څه دی دي چې کوم خپل ریاست او حکومت پاغي قائم کړو خپل مشرعي او قوم د مشران والبحر المحيط کې اندل سلی کلی دي چې مراد تی ریاستهم و امارتهم و متبعيهم و قومهم هغه مراد دی او دا قباحت بنی اسرائیلو کې وو دا بیا ذکر دی رستو بمراشی او کمت آیات کې 79 نمبر کې دارنګ 174 نمبر آیات کې براشی سورہ عمران 187 کې براشی سورہ مائده 44 کې براشی بعض موقعو کې مطلقاً ذکر دی لکه آل عمران وو یا کې چې ان الذين یشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا قباحت ذکر کړی دی او سورہ توبه کې نه آیات کې اشتروا بآیات الله ثمنا قلیلا یا سورہ نحل 95 کې لا تشترو بعهد الله ثمنا قلیلا بیاهد الله نه مراد کتاب الله ای او قرطبی بیا ویلو د دیو جنا چې آیات شامل ده هر هغه چاته چې ردی کار کوي نو دوه قسمه خلق وي یو غری چې دا کار کوي یو غری چې نه کوي نو چې څوک دا کار نه کوي معنی دا الله دین نه خرڅي پاغي دنیا نه غره کوي دا غي صفات ذکر کړو دا اهل کتابو سوره ال عمران کې براشي 199 نمبر آیات کې چوائن من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا بعض اهل کتابو کې دا شته چې په الله ایمان دي پیغمبر باندې چې نازل شوی دي په ایمان دي غیته چې نازل شوی په ایمان دي او په آیاتونو باندې پیسې نه اخلي لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا دا صفته کړه او دې قباحت ذکر کدلتا د دې وجنه بعض کسان وایي یره دا خو بنی اسرائیل ته خبره وا په بنی اسرائیل دنه آیات عام دي قرطبي وایي څوک چې د بنی اسرائیل په شان کار کوي کنه ناغه دا حکم شامل دی دغه وجو چې کنز العمال جلد 2 صفحه 357 کې د عمر رضی الله عنه قول لانا نقل کړو چې هغه تقریر کو په تقریر کې دا و فرمایل چې قد مزابن اسرائیل ودرجو بنی اسرائیل خو تیر شو دای خبره نغخته شه دا ما اسمو به هذه الايات غيركم او دا آیاتونه غره تاسو اوره بل سو کې نوري دغه شان فتح العزيز کې شاهد العزيز هم لیکلی ودلتا جل 1 صفحه 268 کې آیات دلان دي چې دا آیات عام دي ټول ته شامل دي چا وی مراد په آیات سره نه آیات دي او مضاف حذف دی معنی به تغییر آیاتي آیاتونه بدلوي تحریف پکې کوي تبديلی پکې کوي پاغه پیسې اخلي دنیا په غره کوي حسن بصري وي سدوی مراد د آیاتونو په ټول به کتمانه آیاتي چاوی مراد ته کفر د آیاتونو به کفر آیاتي چاوی به ترک العمل به آیاتي هر مضاف شرو بات کلام کې او مراد د آیاتونو نسی اوامر او نواهی احکام د الله لکه ابو حیان ذکر کړی دی ابن کثیر ذکر کړی دی قرطبی ذکر کړی دی او بیا مشهور مسله د اجرت علماء په دې کې رانه باسلې وخه شامی او مستقل کتاب لیکل دي چې او سره د دنیا د پاره د دین سکار کوي آیا دا جایز دی کنه او بیا خصوصا د ثواب د پاره یو کار کوي چې عبادتو کې منځو کې یا تلاوتو کې هغه مړي ته بخي پاغه پیسې واخلي د چانه دا جایز دی کنه ناغي بیا پدې کې مستقله رساله لیکلې او شفاء العلیل وبل الغلیل هغه سړي ته بیمار ویل او تکي وته ویل او چې هغه د قران او سنت نه خبر دی او دا حرام دی دانه شي هغه ستې اتر دې پوری لیکلیو چې الاخذ والمعطي كلاهما ثمانه نو سړی دې مړي د پاره ختم کړي او غبل ولا پیسې ورکی یا سوال ورکی خوراک مراکو نه اغستون کې او ورکون کې دواړه ګناهګار دي نو چې کله اغستون کې ګناهګار شنه مړي دې ګناه وخ زړه چې ثواب خو نشي بخله کنه بعد کسان وي وي يردا سوکو دا او غي د الله درزاده پاره راکړي دي هل جزاء مون خو ته دا نه ویل چې مونږ لراکه وې کاغی درنو در کړی تاسو بیا تللی وې چې دوه دل زردا چلو کی بیا وته چې مرزه ما کار سره پر کار ولنه کوم چې تاسو رزم کنه تا خامہ خاطر دې نیت باندې تللی نه عرف ته وګوره کنه او دا قانون دی چې المعروف کل مشروط د دې وجنا شامی سو ځای لیکلو چې بعض کسان وې چې رجی دا خو صله د صله لا معنا له صله تل قاری لا معنا له صله تل قاری دا دې ولې سمانا نشته مطلب باندې وزنه پويګم او رستو وې ولولا الاجره ما قرا احد لاحد في هذا الزمان بل جعل القران العظيم مكسبا ووسيله الى جمع الدنيا انا لله وانا اليه راجعون مجموعه الرسائل جلد 1 صفحه 180 کی شامی سوئی ایک اجرت پمینس کنے وی کنا دا پیسے مچئی یا خوراک دا چیزونه نه وی وی قسم دی یوتن بلتن للستل کی پدی زمانہ کی وی زما په زمانہ کی درې سو کال مخ کی غوی بلکې دی قران عظیم زید کسب ګرځولې وسیله ګرځولې جمع کولو د دنیا ته ان لله و ان لله خلق کلوې چې زوګ مړ شي کنه معنی خلق خو دین جنازه او باسلا دیو جن شامی وي وی دا کم سړی چې دا چل کینو دا په اشتراب بلایات کې داخل دي بلا تشترو مصداق دي بیا شامی ته کنزل کې بدر یې يهود بارک راغله په مونږه چسپان کوي وای دا شامی لري مخ کې پتا سو چسپان کړل دي هغه وی چې دیم مصداق دي د دې وجنه سوزه یې لیکلې چې لا یسخ الاستجار علی القراء و اهداء حال المیت اګه یو سره دا وی چې زما د مرګ نه پستی زما په قبر باندې کسان کینی چې غي ختمو کی هغه دا وصیت باطل دی دا وصیت سره باطل دی شامل کړې دي او شرح العقیده الطحاویه کې ابن ابي العز لیکلې دي ښا صفحه 370 کې تفسیر روح المانی کې هم لیکلې تفسیر د سوره کهف کې تفسیر فتو العزیز کې هم شاب العزیز لیکلې دي او دارنګ مصنف عبد الرزاق کې هم راځي اجرت په ختم د قران کریم چې په تراو کی دا بالکل پنځ د علماء احناب باطل لکه باطلن به اتفاق العلماء او غبی علی کلی دی ښا او ټول علماء تقریبا په دې خبره کړو خو دې باره کې لک تفصیل وکا هاغه طاعت عام کله خبره دا خو صرف ختمونو پوری خبره وه دې کسان وې یره په ختم پیسې غسل جایز دي کنه زته لند خبره کا وې دا ول لاته دا ختم ثابت کا دا براته ثابت دی چې د نبی له سلام په زمانه کې د صحابه په زمانه کې د ائمه په زمانه کې او کس لګیدل یغه کسان نه غونکلی چې ختم کو قران له شر دی دا براته ښه هم دراغله یو روایت ته خو رستو خبرې دی بیا چې دا پیسې واغسته وا دي نه غسته ازال له مسله دا لومبه دا مسله ثابت کړه موږ د مسلمانانو ریانی او ټول مریدان نيزي موږ دا دا ول نو ګوره چې دا شته او کنيشته نيشته درکې نه لګی چرته چې نبی له سلام زمانه کې غیدا چل کړل صحابه دا هم دا شوی دی کیو سړی خپل ختم د قران کوله کانس رضی الله عنه خپل اولاد ځان تر اجمه کو او بیا په اخر کې دعا وکړه دا موږ ته سنت پاتې شو چې ختم پسی که دعا کیږي نو سنت دی خدا نه چې ته هر کله درس کینو درس پسی بیا دعا کوو د جمعې لګیا یا په زور کوو یا په دمکه کوو یا لا سوچ ته کله کله اتفاقا کې اوسړي تا ته و چې دعا وغواړه زموږ د پاره یا مریض دی اخو ځان له مسله دا غنوي خو چې اوسړي ته کسب ویل دي چې بس د قران درس کینو په اخر کې به دعا کوي د جمعې یا بل څه کتاب وي چرته یا د حدیثو څه کتاب وي یا تقریر وکړو بس لاس په پورته کې ټول بچي تعالی کوم دین دی یاره محمد رسول الله هم تقریر نکړي دی خود ویلي دی بیان نکړي دی موږ رسو کو خجره جمع دروازه پسې کړي کنه خاص موکو کې نبی رسول الله کړي دا بیا خصوصا در افولیت سره د لاس پورته کولو سره دا خو بدعت دی دا بدعت ته پاتا خو بار صورت یو هغه طاعت دی هغه طاعت چې الله جل شانو په موږ باندې فرض کړی دی فرض عین دی مثلا یو علاقه دا او کله دی او پای کې یو مولا دی بل مولا نشته او خلق اغیتا اغتا محتاج دي نور جاهلان دي نوس دا عالم د د پاره پدی باندې س اغستل دا حرام دي اجرت د د پاره صحیح نه دي لکه حال د هر رسول په خپل زمانه کې ان شاء الله او العزيز رستو براشي سوره انعام نه حمايات سوره شعراء او سل نه یو سلو وی شو سل 15 سل وی یو سل سلور شپه ته یو سل اتیا کې اول تم مظهری او مدارک دواړو لیکلي دي چې پتواعت باندې پمون زبان دی اجرت اغسل او اړه اغسل حرام دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نشه څوک ځان ته حنفی وي او دا داسې مسله ده واحده مسله چې په دې کې دا ټول شاګردانه غسر ملګری دي پاره مسله کې اختلاف څه چې وګوري وګوره دې مسله کې سره اړه اختلاف نه کړي ټول شاګردانه سره یو دي امام محمد هم وي چې ونه جایز دي او تر دې پورې پرسته بیا خبره کوم پاره خو په دې ځکه چې داسې وخت دی لیکو بالکل صفا خبره د ټول علماو په نسبانه قرطبی ابن کثیر حدیث ذکر کړو د ابو داود چه من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحه الجنه يوم القيامه یو سړی علم زکی دې د پاره خلق زکی چې پاغه باندې د الله رضا طلب شي کنه خو دې نه زکی مگر دې د پاره چې دنیا په حاصل کی نو دې به د جنت بویم پدنه لګي د قیامت پر زبانه اگر چې ډیر نیک سړی او په دې کې اتفاق لري ټول علما او که مقصد د تلاوت د قران کریم نه چې وسړي تلاوت کوي په یو تن آیاتونه کې وي علاجي دوايي په تور د رقیا او د دم باندې وي نو بیا دغه ځکه ډیر اهل علم دا وایي چې جایز دی او دلیل په حدیث د لدیغ دی بخاری مسلم داړو کې راځي کتاب الاجارات کې چې صحابه بارتلی دی یو ځکه او الته یو يهوديو داغه یا زوی لړم چیچو ا صحابي په دم واجه په دې شرط موله وګړو کې سره کوي نه چې خوشو ناغي ولا ورکړي یا داشه اغا غړي ولا غور کړی دا غ خپل طرف نه صحابه او باقاعده اغي غوخم خوړل دا او نبی له سلام وته می مال پکې زه وکي راغی نه غي دلیل نشي چې په دم جایز دی خو هغه نور ول جواب کوي چې دا سه کار چرته په مسلمانانو کې شوی چې په مسلمان باندې دم چولی او غته ویلی چې راکا یا غول ور کړی دغه په کافر باندې کړو دا کافر مال سه مال موزي خور دی دا کافر مالو دی يهودي مالو اغا سين جایز ولا غدا پاره امام ابو يوسف وی دا خیر داغه مسلک دی چې که وسړی دارالحرب تلال شي د کفارو ملک تول ته په جواره او غټین جایز دی اخو دا کافر مال لوي د مسلمان مال خو نه دی د مسلمان مال محترم دی د مسلمان مال نشواله خو بار صورت داغي جواب کړی دی خو ظاهر که خو حدیث راغله وکنه نور څه نشویلې په دې باب کې خدا به وایي چې دا جایز دی البناء شرح الهدایا مشهوره جلد 9 صفحه 341 مجموعۃ الرسائل کې شامی ډیر ځای لیکل دي جلد 2 صفحه 157 کې مقصود کی امام سرستی جل 4 158 کې تعلی کلی جایز دی هغه عمل چې هغه یو مسلمان او کافر دواړه کوي د اجرت لپاره مثلا جمعات جوړیږي او دې پکې په مزدوري کار کوي او ظاهره خبره چې جمعات جوړول ځان له عبادت ته غوري خان دا دومره اهم عبادت ته چې نبی علیہ السلام څنګه خو با تر رسیدنه به په کله ته جمعات جوړو نو هفته پس چې څنګه مدینه ته راغی نو به ته جمعات جوړو کورونه ځان له رسو جوړی رومبه دا ډور اهم عبادت ته جمعات جوړول د الله حکم دی کنه چې دا به جوړوي ایمان والے ته ویلی دي چې تاسو به دا کوی تاسو ډیوټی دا ایمان والا رومبه ځان له معبد جوړی د عبادت ځای جوړی مسجد جوړی وګوره تام عبادت ته لیکن کې او سړی دیاری پاغي کې ځل مزدوري کوي او خلکو چانده کړی دا یو تن خاص دی چې غوي زور کوم پیسې خپل مزدور له او پیسې دره پاره غتل جایز دی بالکل شاملې کړی دی مجموعه الرسائل کې او هغه عمل چې پای کې مقصد ایصال د ثواب دی معنی چاته ثواب بخلی کاغه مړ دی او کجوندې دی هغه د ثواب بخیله ک تلاوت د قران کریم نو پدې کې د احناف اتفاق غره نقل کړل دي چې پدې باندې اجرت غسل حرام دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی ډو رسول اصل کې دی باب کې اختلاف دی چې مړی ته چې وسړی د دنیا نه تل دی یا ژوند دی یو سړی او ته ثواب بخي لکه مونږ یو کو ثواب وته داږي وبخي روزه ونی ولا او ثواب وته وبخي عمره وکړو ثواب وته وبخي حج وکړو ثواب وته وبخي یا نور داسې کارونه وکړو نه کې ثواب نه دا جایز دی کنه امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عبادت بدنی کې ایصال ثواب نشته دا چاته نشي بخلی او سلب دې ګډیر شته صحابه قوال دې ګشته او پای کې سوالما دا وی چې نه دا بخلی شي او دې کې اتفاق دی چې مالی صدقه ده او هغه یو سړی د خپل مړي د پاره کوي مالی صدقه یا دې بل ژوند دې ته ثواب بخینه هغه بخلی شي وي ایا دعا کولی شي دعا فائدہ غته رسی خو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خو عبادت بدنیو کې ګورنو خیال ښه هغه یو لوړ امام دی داسې نور امامانو مشته امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بعض سلف وای چې نه دا جایز دی خیر دی نفس جایز دانه چې ته کار وایا چې نن خلکو دې ته کار ویلې چې خامخا به دا چل کی پیسې مې ساغه دا کین نو لګی نه ادي ته کار ویلې اوس دا مقام د اختلاف اجرت او په تعلیم د قران کریم باندې دې ته تراشه اوسو نه دا خو جایز دی عطاء رحمه الله ابو قلابا امام مالک امام شافعی امام احمد ابو ثور وغیرہ دی وی اوسله بل تر قران تعلیم ورکیا په دې اجرت غستی شي کنه ماغي وی جائز دی قرطبی د امام ابو حنیفه قول لا نقل کړو چې په دم باندې اجرت غسل جائز دی چې وته وی چې دوره پیسې براکه له بدل دم اچوم لیکن شیخ القران د پنځیر الله دې برحمتونو کې هغه خپل کتاب ضیاء النور صفه 246 کې نقل کړیو والعجب ان بعض من ينتمي الى الاحناف يجوزون الاجره على الرقيه وقد منعها في المبسوط في باب الحج من الغير وی د تعجب خبردار چې بعض کسان ځان ته حنفیان وایي اغي وی چې په دم باندې اجرت غسل جائز دی حالانکه مقصود کې ودا منع کړی دی او بیا بلکې شیخ دا ملي کړیو چې دا منظور چي دي نه اکثر الائمه یخذون الاجره بها اکثر امامان په دې باندې اړې اخلي په دې منظور باندې او صلات خلفه قيله تباح وقيله تكره دې کې دوه قول چا یې منظور بس سه مباح دی غره نه دی کبه اړې امام نه ته ملایوي کې نه پسې کوا خو جائز دی او چا یې نه مکروه دی امام او زائخ وی منظور پسې باطل دی صلات خلفه باطله او امام ابو حنیفه او دا ټول مرګری غوی مکروه دي سره مکروه دي په دای سړي په چاړې والے امامي او رستم متاخرین بیا د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ په قول فتوا کړی دی ٹھیک ده یا نور کې شیخ القرآن نه نقل کړو امام زهری دا ویلو یوازې امام ابو حنیفه نو ویلي چې اجرت په تعلیم د قرآن مکروه دي امام ابو حنیفه دا ملګروم داسې وی او غوی لا یجول استجار ولا طاعات څومره عبادت چې دي کنه لکه حدیث چاته خول شو قران چاته خول شو د قران درس چاته خول شو ترجمه خول شو په دې باندې اجرت نشي غستي او باقي متأخرین احناف هغه جائز کړي د ضرورت د وجه فتوا یې کړي د چا په قول د نور ائمه په قول باندې مجموعه الرسائل کې غالبا وزایشته خان صفحه 150 163 167 177 180 158 114 جلد 1 کې خان غنو زینو کې نقل کړي دا او د عمر رضی الله عنه په زمانه کې چې کوم کسان استادانو حدیث به بیانو یا د قران درس به ورکونه هغه بوله د خزانین تنخوا ورکوله او نسب الرای کې زیل علی کلی دی عمر رضی الله عنه ټول عاملانو گورنرانو ته لیکلیو چې علما ولا با تنخواګانې ورکوي نو د بیت المال له غیلې تنخواګانې ورکولې خیدرانې درنې تنخواګانې نسب الرای کې جلد 4 صفحه 137 کې شته کتاب المال کې قاسم بن سلام صفحه 261 کې لیکلیو دا چې نور علما ونه کلکلو اگر چې باز کسانو د دینم جواب کړو چې دا اصل کې هغه پیسې په دینو ورکولې چې د تعلیم د قران کې نو ورکی ول خو د عمر رضی الله عنه زمانه دا سی وا چې د کسرا او دارنګ د قیصر خزاني واله شو ټول خزاني راولې شو اسلامي ملک ته دا هغه وخت جوړ شو په مسلمان باندې چې د عمر رضی الله عنه په زمانه کې او بازار ته وسړی راغې زکات به وسره نو ماخامه پورې به زکات ګرځو سو بهونه چې په زکات کیږي بیا به واپس کوته وره دا څه وخت وخا ولی اغه ټول کندورند له تنخواګانې مقرر کړې وي بدری صحابي له 5000 درهم ورکول دا ډیر لوی شی و د کال یاد شپه ګو میاشتو دا غینه په کته درجه چې سو کو وحود کې شامل شي نو دا غینه به کته و دا غی د صحابو زامنو اړ یو له 2000 ورکولې دا غینه په کته نور سور چیو نو یو تنه دا تر دې پوري چې نو مولود نه بچي په پیدائش اصل درهم به غل ورکول دا و اوسم شته ګوري سعودي کې دا سیستم را روانه تر اوسه پوري چې غیبه باقاعده بچی ماشومان چې څومره بکیده د شاه فیصل د دور راشه بیا خطې شي اوسې بند کړل یو کنه چې څنګه وړو کې اوسو مشتا غیر باخره تنخواه کې پیسې سی واګي چې کم کسان حکومت سره لګیدلی کنه یو وړو کې وشي نو غالبا 1700 ریال یا 2000 ریال دوله سی واکي نور ولې سی واکي دا عمر رضی الله عنه په دې طریقه کړی دی ایتا جواب کړل والله عالم خو ظاهر خدای شه شته نفسي اجازه تشته خو داسوګ ځان ته حنفي وي او برید تاویرا تاوي او بیا هم دا وی چې زه حنفی ونه وای امام ابو حنیفه خود تلوی اتفاق دی مفتی کی بیت الله صاحب لیکلی دی چې دا غټ ټول ملګری غ سره دی اقول الله صلکم علیه اجر سوره نام قال تبراشی مظهری بیا لیکلی دی فيه دلیل علی ان اخذ الاجر علی تعلیم القران و تعلیم القران الفقه و روایت الحديث لا يجوز پدې کې وی دلالت ته دی آیت کریمه کې چې اوسره د قران تعلیم بل تور کې فقه و تخی حدیث و تخی پدې باندې اجرت او مزدوری او دارنګي اړه غسل دارنګي پدی تنخواه غسل دا حرام دی غوي نه دی جایز هم د کشانتي مدارک لیکلي دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب را نقل کړل دی اماره توي د نور ائمه په نسبانه پدی جایز دی او پدی کې هو یو مړی ته بخل کې نه کو بیا اتفاقو الته خصو کوم داسې نشته یا تراو د پاره ختم کیږي د تراو ختم دی دا هم مستقل نه دی اوسو روزره پاغي باندې سیب لګي او پیسو د پاره ګرځي کنه ټیکدار افس ته به درې روزه ټیکي کړي یو ځلم زی بل ځلم زی ولم ټولي بل زی ولم ټولي نو ادا کال تاسو رښتکه نه پایګ ځان لمن دې ترلې وه کنه د الله رضا د پاره جوړ کار نه کوي موږ سره یو بابا جیو نه هغه وی ما غو استاد چې استاد زموږ خو تاسو زموږ د پاره وکړه تاسو ځان لکه لکړې نو تاسو موږ لکړې ولا تشترو بیااتی سمنن قلیلا ما اخل په بدل د آیاتونو زما دنیا لگا وای یا فتقونو خاص زمانه یریږي خاص زمانه یریږي هغه شان خبره د لکسنګ شي یا فرحبون کی وا اوس مې راته وی چې یو زمونږ د اخیری امت استلاده دلته تقوا استعماليږي یو د تیر امت استلاوا مالته رحبتو ځکه وی یا فرحبون او دته وی یا فتقون خبره عامه کړنه چې ما تا تم خبره شي دا سو کو نه وی چې خبره صرف يهود تفهمون کنه دا او یا فتقون او خاص زمانه ويریږي بیا ته وره یا بنی اسرائیل او اولاد د یعقوب علی السلام اذکروا نعمتی شکر باسه د نعمت زما التي انعمت علیکم هغه چې کلمې دې پتا سو اوفو بیاهدی او پوروالی وکې پلوس زما اوف بیاه دی کوم پوروالی به کوم پلو ستاسو وای یا فرحبونو خاص زمانه یریږې او خاص زمانه یریږې وامنو ایمان روړی بما انزلتو پاغې چې را لېږلې دی ما مصدق لما معکم په داسې حال چې تصدیق کوونکې د هغې چې ستاسو سره دي ولا تکونو وله کافرن بې او مه کېږې اول کفر کوونکي په دي ولا تشترو بآياتي ثمنا قليلا مغرك وي په بدل د آیاتونو زما کی دنیا لگا وای یا فتقون خاص زمانه یریږي خاص زمانه یریږي